El Consorci de la Denominació d'Origen a l'Illa està treballant per promoure els vins de casa nostra en mercats estrangers. Un dels actes més destacats en aquest sentit és la recent participació a la fira World Travel Market, un dels certàmens turístics més importants del món adreçat exclusivament a professionals del sector. Sota el lema Barcelona is much more, Barcelona és molt més, la Diputació de Barcelona hi va presentar l'oferta d'aquest territori i posar l'accent en la gastronomia com a atractiu turístic. Amb aquest objectiu, l'Agència Catalana de Turisme va organitzar un sopar per als operadors turístics britànics que va comptar amb la participació de cuiners del Maresme i on es van servir vins de la denominació d'origen Alella, concretament del celler tianenc Altalella i del marquès d'Alella, que compten amb distribució dels seus productes al Regne Unit. El president del Consorci, Andreu Francisco, ha destacat la importància de difondre la qualitat dels nostres productes. És en aquesta combinació de la cerca de qualitat del producte com un territori com el nostre, se n'en sortirà reposicionant-lo i posant-nos davant del món, ja no només davant del nostre país, sinó davant del món, com una denominació petita, però que produeix uns vins excel·lents. Andreu Francisco també destaca la recent publicació d'un tríptic on es col·loquen en un mapa els diversos cellers de la denominació d'origen Alella, una eina molt útil per potenciar l'enoturisme a la zona. Tot el nostre territori, en un termini breu de temps, i m'atreveixo a fixar-lo en els propers 2-3 anys, siguem referent de vins i referent de turisme de qualitat, d'enoturisme, que és una oferta sectorial que mou a moltíssima gent a tot el món i que, pel producte que tenim, ens en sortirem. I ens en sortirem perquè hi ha la gent que produeix i perquè hi ha les administracions que estan convençudes i que creuen en aquest projecte. El president del Consorci ha expressat que consideren que és molt important que els turistes que visiten el nostre territori prenguin consciència que aquest té moltes coses per oferir i que entre elles hi ha els vins que s'hi elaboren d'una qualitat excel·lent. En aquesta línia cal destacar accions com la dels últims caps de setmana a la nostra vila, quan els cellers com Joaquim Batlle, Perxet o Altalella han obert les seves portes per fer visites guiades. La informació local a Ràdio Tiana.